Točno, jedan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon. Preko puta mene, kao i svakog četvrtka do sada, je Marija Ražnjević. Dobar vam dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Trend radija. Malo smo promukli danas. Malo, da, stigla jesen, zahladilo, kiša jedno. Ide to jedno s drugim. Dobro, ali još uvijek glas ovdje, tako da možemo porazgovarati o našoj današnjoj temi. A to je? Naša današnja tema je energetska obnova zgrada, s obzirom da je opet raspisan natječaj, pa evo, da nešto kažemo o tome. Može. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ok, čuli smo, ponovno je raspisan natječaj. Da, evo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost opet je, znači, ove godine objavio poziv na dostavu projektnih prijedloga vezanih za energetsku obnovu više stambenih zgrada. Natječaj je raspisan prije nekih 2 tjedna, odnosno točnije 17. listopada, i dakle, evo, nastavlja se to sufinanciranje energetske obnove zgrada, s tim da razlika je u tome da se ovoga puta prelazi sa onog nacionalnog na europsko sufinanciranje. Znači, ovoga puta sredstva osigurava Europski fond za regionalni razvoj. Uglavnom, za Hrvatsku su, znači, do 2020. godine u fondu je osigurano ukupno 70 milijuna eura upravo, dakle, za potrebe energetske obnove. Ovoga puta, znači, u ovom krugu povučeno je 152 milijuna kuna, radi se, dakle, o 152 milijuna kuna bespovratnih sredstava. I natječaj je otvoren svega 90 dana, dakle, tako da, evo, od ovih 90 sad oduzmimo odmah 15 dana koliko je već proteklo od same objave, odnosno raspisivanja natječaja, znači do 17. siječnja se mogu, dakle, podnositi projektni prijedlozi. Da. Možemo reći samo što znači energetska obnova zgrada, zašto je to potrebno? Ja sam sigurna da su svi negdje čuli u medijima i u kuloarima taj pojam, ali nisu baš sigurni što to točno obilježava. Zašto se to uopće radi? Pa živjelo se godinama na razno razne načine, šta sad, kakva energetska obnova? Da, pa stvar je u tome da zapravo širom Hrvatske velika većina zapravo i obiteljskih kuća i stambenih zgrada su, dakle, neke onako građene u 70-ima, 80-ima, pa čak i ranije. I dakle, tu se tada, dakle, ne znam koji je razlog bio tome, da li energenti tada nisu bili skupi kao danas, ili jednostavno se možda nije vodilo računa o tome, o uštedama energije, ali kada gledamo, recimo, energetske razrede, dakle, većine naših, dakle, stambenih zgrada, kuća, to je sve onako F, G, dakle, poprilično loše. Znači, problem je u tome što se gubi jako puno energije. Evo, recimo, možda najbolje objasniti građanima na primjeru kad si, recimo, dobiju račun za grijanje, kad vide zapravo tu cifru. I onda onako možda neki se zapitaju, pa zar sam stvarno toliko potrošio, ali problem je u tome što, dakle, kažem, evo, zgrade su stare, nema toplinske izolacije, stara je stolarija i zapravo tu se gubi dosta energije. Tako da cilj zapravo ovog natječaj je upravo da se provede ta energetska obnova, znači da se jednostavno proba što više, da se provedu takvi radovi, znači, na zgradi koji će omogućiti uštede energije, da se proba, dakle, i čim više, dakle, koliko je moguće u svakom pojedinom slučaju preći na neke obnovljive izvore energije, i da sve to u konačnici, dakle, rezultira smanjenjem potrošnje energije. Evo, recimo, jedan od uvjeta ovoga natječaja jest da morate, znači, dokazati već u startu da ćete nakon provedene te energetske obnove imati uštedu energije od minimalno 50%. Tako da, evo, ide se, dakle, to je krajnji cilj, dakle, ušteda energije. Ok, tko se može prijaviti, pod kojim uvjetima? Pa, s obzirom da se ovoga puta radi o sredstvima iz Europskog fonda, cijela ta procedura i prijave i, znači, uvjeta svih je nešto kompliciranija nego što je bila ranije. Evo, prije svega ja bih rekla tko se ne može prijaviti. Ja kad sam vidjela, recimo, ovu objavu na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prvo pitanje recimo koje mi onako samo je palo na pamet je bilo da li će moći pojedinačni ulazi. Zato što ima recimo velik dio zgrada su onako malo veće stambene zgrade sa većim brojem ulaza i zapravo tu živi onako veći broj ljudi i naravno što je više ljudi da je teže postići nekakav dogovor da se dakle svi, odnosno u ovom slučaju nije potrebno da se svi, dovoljno je dakle nadpolovična većina, dakle 50% plus 1 da se slože, ali dakle evo ne mogu se prijaviti pojedinačni ulazi ovoga puta, mogu se prijaviti isključivo cjelovite zgrade. Isto tako ne mogu se recimo prijavljivati zgrade koje imaju status kulturnoga dobra ili recimo zgrade koje imaju energetski razred A, B ili C, znači koje već jesu sasvim dobro građene u tom pogledu, dakle u pogledu očuvanja i manje potrošnje energije. To se odnosi i na kontinentalnu Hrvatsku, dok recimo u Primorskoj Hrvatskoj čak i C razred se može prijaviti, dakle iz tog kruga, dakle prijavitelja ispadaju samo oni koji imaju energetski razred A ili B. Isto tako ne mogu se prijaviti recimo one zgrade čiji su suvlasnici već primili neka bespovratna sredstva iz europskih fondova i evo rekla sam, već sam spomenula kako je jedan od uvjeta da, da se mora dokazati da će nakon te provedene energetske obnove biti postignuta ušteda energije od minimalno 50%. To su samo neki od uvjeta zapravo. Ja sam nastojala, evo, pripremajući ovu današnju emisiju, sažeti zapravo one neke najosnovnije podatke, dati zapravo onaj neki ono temeljni prikaz. A sad za više informacija, za zbilja neke detaljnije informacije, svakako bi preporučila građanima da se obrate Fondu za zaštitu okoliša. Uh-huh. Po ovome što ste ispričali, čini mi se da jako puno zgrada bi se mogla u Karlovcu prijaviti. Tim više što se grijemo neki od nas na toplanu, pa da. Znamo koliko su veliki računi i upravo ono što ste spomenuli na samom početku, pitamo se svi kako sam tako puno potrošio, pa čitavo vrijeme u vesti hodam po stanu, a kao da mi je plus 35. Ispričavam se Marija, ali mi imamo poziv putem besplatnog 0851 60. Netko ima pitanje za nas. Halo, jel se čujemo? Čujemo se, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo jedno pitanje, ne znam je li mi promaknule ili da li Marija zna možda odgovor, a to je vezano na posebna, znači područja posebne državne skrbi. Da li još uvijek će biti onako povoljni oni udjeli, bilo je 80-20 prije koliko se sjećam, ne znam da li to još uvijek dalje vrijedi ta pravila, Marija, sufinanciranja. Što se tiče sufinanciranja ovoga puta, barem koliko sam ja vidjela iz svih tih dokumentacija raznih objavljenih na stranicama fonda, sufinancira se znači sama obnova zgrade u iznosu od 60%, dakle bez obzira gdje se nalazite, dakle tih 60% vrijedi za područje cijele Hrvatske. Ali moram napomenuti ujedno da osim što se sufinancira sama obnova, da se sufinancira i izrada projektne dokumentacije i to čak u iznosu od 85%, zaista evo praktički sve vam pokriju, tako da zbilja isplati se krenuti u to. Ništa, evo hvala vam na odgovoru. Hvala vama, pozdrav. Eto, ako ima još netko kakvo pitanje, slobodno Mariju pitajte. Marija je hodajuća enciklopedija iz Ekopana na 0805 160. Marija, izvolite dalje. Ja bih samo evo napomenula možda da se zna koji radovi uopće se smatraju prihvatljivima i što će se uopće uzimati u obzir. Znači, temeljni cilj je obnova one vanjske ovojnice zgrade. Dakle, kao što sam na početku rekla, dakle, to su i stare fasade i zidovi, dakle, bez nekakvih izolacija i svašta nešto. Tako da, prije svega, to se odnosi na toplinsku izolaciju, kako zidova, tako i podova, stropova, krovova i općenito, znači, svega. Zamjenu stolarije. Ugradnju novog učinkovitijeg sustava grijanja i evo recimo isto tako ono što je navedeno, dakle ugradnja kotlova na biomasu gdje bi se proizvedena energija koristila isključivo za tu stambenu zgradu, što je recimo vrlo zgodno, ili ugradnja sustava za solarno grijanje recimo, s tim da dodatne bodove možete dobiti ako u svoj projektni prijedlog uključite i nekakve mjere kojima se osigurava pristupačnost i prilagodba zgrade osobama sa invaliditetom ili recimo uključite dakle korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida i slične stvari. Tako da zbilja onaj tko se namjerava evo prijavljivati, mislim da ako već do sad nije, da je stvarno krajnji trend da krene lagano upoznavati se sa svim tim, jer na web stranicama fonda imate detaljne upute, dakle upute za prijavitelje, kako su oni to nazvali, i tu imate dakle detaljno objašnjeno kroz nekih 60 stranica kompletno, znači sve uvjete, tko se može prijaviti. Slušam. Imamo još jedan poziv na 0800 5160. Halo, halo, tko je s nama? Dobar dan. Dobar dan. Ovako, ljubazno molim, imala bih pitanje. Mi kao zgrada, evo zovem ispred kao predstavnik zgrade, razmišljamo o postavljanju, znači ovojnice i tako tih stvari. Recite mi, da li kroz te fondove se i da li ulazi uopće, osim znači ovojnice, zgrade i fasade, možda stolarija i koji dijelovi ako da? I da li ste upoznati možda sa time koji materijali se koriste ovoga za samu ovojnicu? Marija, možemo čuti odmah odgovor dok nam je gospođa na liniji. Pa moram priznati da nisam neki građevinski stručnjak i da energetska obnova nije inače neko moje područje, ono čime se ja u svom svakodnevnom životu bavim. Evo, ja sam se potrudila za ovu emisiju sažeti, kao što sam rekla, one neke najbitnije informacije, ali evo da, navedeni su, znači u tom, kako sam ono rekla, uputama za prijavitelje, da, koji je objavio sam fond, navedena je, dakle, da, zamjena stolarije i ta toplinska izolacija. Pretpostavljam da se radi o stiropor izolaciji, budući da, više da je manje, vrlo učinkovita. Da, uvijek je to bilo tako. Tako je. Gospođo Ema, jeste to ovdje? Tu sam ovoga, pa čisto pitam, jel sam vidjela da ima ovoga, da se ponovo počela koristiti staklena vuna i takve stvari, pa ne znam koliko je to ekološki prihvatljivo. Aha. Pa ja isto imam informaciju kao i vi, da nije baš ekološki prihvatljivo. Marija, vi iz Ekopana? Ne znam, evo iskreno moram priznati da mi ovo nije poznato, nisam išla istraživati u tom smjeru, ali ne znam, možda evo da se provjeri. Mislim da to u biti, kad se radi taj projekt, da jednostavno bi trebalo biti sve navedeno, dakle i koji će materijali biti korišteni, tako da... Kažem, nije moja struka, pa neću odgovarati, ali Ali svakako ovo tema s kojom bi se mogli još pozabaviti. Gospođo, mi ćemo proanalizirati što piše na stranicama fonda, kao što ćete i vi. Ja vam želim čestitati, je jako lijepo čuti da neko od predstavnika stanara se brine ovako o svojim stanarima. Hvala vam lijepo na pozivu. Hvala vam puno. Hvala, lijepi pozdrav. Hvala. Marija, nama vrijeme ističe, onom brzinom munje. Da, samo bih htjela napomenuti, ne znam da li sam to već spomenula, ne pratim više samu sebe. Najniži iznos koji se može dobiti po pojedinačnom projektnom prijedlogu je 100.000 kuna, a maksimalan iznos je čak 13 milijuna kuna. S tim da evo zbilja ne znam kakav vam savršen projekt morate imati da dobijete tih 13 milijuna kuna, vjerojatno uključeno. Dakle, i sve te neke... dakle, opcije gdje ćete, ne znam, skupiti te dodatne bodove, ali u svakom slučaju cijeli postupak zapravo je malo kompliciran, u svakom slučaju više nego prije. Znači, u sklopu natječajne dokumentacije bit će potrebno prikupiti nekih 15 dokumenata. Projekti će morati udovoljavati cijelom nizu uvjeta. Tokom same te provedbe morat će se zbilja striktno pridržavati, dakle, svega onoga što je navedeno u projektu. Tako da upravo zbog tih razloga mislim, meni je isto kad sam počela to istraživati bilo onako malo teško shvatiti neke povezati neke stvari tu, ali pretpostavljam da je tako i većini drugih građana. I kad sam čitala recimo te upute za prijavitelje, onako, to vam je otprilike kao ono kad kupite novi mobitel pa čitate upute i onda imate dojam da je pred vama neki space shuttle, a ne mobitel. Meni su otprilike tako i ove upute lagano zvučale. Upravo je to razlog zašto je Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja su odlučili organizirati radionice za građane na kojima će, znači, ne samo pomoći u smislu da će im davati preporuke, savjete, kako uopće napisati te projekte, nego zapravo biti će tamo i da odgovore građanima zapravo na sva pitanja koja oni imaju vezano za to. E sad, fond održava radionice u 13 gradova širom Hrvatske. Prva je već održana u Labinu 28. listopada, a zadnja će biti održana u Puli 17. studenoga. Dakle, to je bio neki cilj da se u prvoj polovini studenog održe sve te radionice, tako da ljudi stignu, dakle, do onog 17. siječnja obaviti i sve ostalo. Karlovac se, nažalost, ne nalazi na tom popisu gradova, ali evo, 14. studenoga bit će održana radionica u Zagrebu, pa kome nije teško, nek malo ode put Zagreba, u svakom slučaju mislim da se isplati. Osim ovih fondovih informativnih radionica. Radionice će imati isto i Ministarstvo graditeljstva, s tim da oni imaju tri radionice. Prva radionica je danas, druga je sljedeći četvrtak i treća je opet onaj četvrtak iza. Dakle, danas 10. i 17. studenog i imate obrazac prijave na web stranici ministarstva. Uglavnom, broj je ograničen na 20, dakle, sudionika po radionici, tako da evo opet ko želi nek se požuri. Ja vas moram odrezati jer moramo odjaviti ovu emisiju i naravno, ali nažalost evo ponovno nam zvoni telefon. Hoćemo primiti još ovaj poziv. Moramo. Ajde, bit ću tako dobra. Ajde. 0800 5160, potpuno besplatni poziv za uključenje u emisiju Zeleni telefon. Halo, tko je s nama? Halo, dobar dan. Trebao bi jedno pitanje pitati. Recite, izvolite. Naša zgrada je na inkasatoru. Uh-huh. Ja mislim da inkasator nije apsolutno nijednu energetsku obnovu napravio u Karlovcu. Zašto je to tako i da li planiraju? Ja stvarno ne znam, ili ćemo morati smijeniti predstavnika zgrade ili šta? Mm-hmm. Hvala vam lijepo na vašem pitanju, ostanite uz radio, dobit ćete odgovor. Marija? Ne znam odgovoriti na pitanje zašto inkasator nije do sad provodio takve stvari, ali evo imaju priliku sad krenuti ako do sad nisu, jer na natječaj se i mogu prijaviti, dakle, ili upravitelji zgrada ili ovlašteni predstavnici stanara, dakle, u ime i za račun svih suvlasnika zgrade, tako da evo, kažem, u svakom slučaju imaju se priliku javiti. Ja razumijem što pita, jel da, upravo je. Ja znam kad smo mi na zgradi radili krov, dizao se kredit, jel, kao naša zgrada, a samim time se naša pričuva, jel, u inkasatoru se povećala. Tako da nekako je realno za razmišljati se one stvari koje fond, ukoliko ta zgrada neka dobije, jel, već nekakav novac, ne bude pokrivala sve, znate kako to ide već, Marija, jel? Pokrivam, ne znam, jedan dio prozora, roletne si kupujete sami, tak, tralala, karikiram, samo želim reći, jel? Znači, se one dodatne troškove, svi drugi stanari će snositi opet u vidu nekog drugačijeg plaćanja, što će opet ići kroz nekakve mjesečne rate u obliku te pričuve koje plaćamo. Znači, fond daje 60%, ostalo plaćate sami, ali mislim da je 60% dosta visok iznos i da se u svakom slučaju isplati, jer to su dosta visoke cifre. Ja to moram stati u obranu naših građana, jer 60% se čini da u neku ruku puno, ali kad imamo ogroman PDV i kad imamo ogromne životne troškove, a standardi plaće su nam toliko male da ne možemo prehraniti obitelj od 1. do 31. ili 30. u mjesecu, onda nam je ovih 60% oklin možemo okačiti. Znam, idealno bi bilo da je 100%, ali evo 60% su nam dali, moramo biti zadovoljni s tim. Hajmo najaviti sljedeću emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pucajte, Marija. Za sljedeću emisiju, evo, u sljedećoj emisiji, odnosno, biti će riječi o jednom našem onako malo većem, malo težem slučaju, u slučaju Brodarci. Imat ćete priliku slušati mog kolegu Denisa Frančiškovića, koji je zapravo vodio cijeli taj slučaj od samoga početka. Zašto baš taj slučaj? Zato što smo evo prije nekoliko dana nam je stigla pravomoćna presuda od Visokog upravnog suda, gdje je presuđeno u korist Ekopana, pa evo, tu ću se zaustaviti, ostalo ću ostaviti za sljedeći četvrtak i kolegu Denisa. Ovo je bila Marija Ražnjević, hvala vam lijepo što ste došli i vidimo se sljedećeg četvrtka. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže Zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.